lokan wa mata mi gogo bi eni mu ti olowo nla wa ma ro mi si waju ro mi seyin tori mo ndun ninu re ka bi so olowo ri mi o wa ma gbe mi ninu sa wa ma gbe wa lokan iwo lo ni ayo to kun inu wa wa ma gbe wa ninu wa ma gbe wa ninu wa ma ti wa gogo ti wa gogo ki se bi eni fe subu sugbon bi eni dunu idunu wa lo po ninu re ayo igbala re kunu wa ka bi esi o awa ma gbe oka iwo to po ni pa atagbara iwo la wa wa gbega oni ba se ba a o ba won da si iwo nikan la wa mo awon taye won se ti won iwo nikan la wa mo se ajewo re aka gbogbo aye wa soke ani wa la wa o si titi dale o dojo ogo tutu dojo ogo tutu olu baba baba iwo la wa o ma bo fọkunrin baba fọbinrin ita orun woli la olori ariran iwo ni bobo bobo bo iwo iwo bobo bobo bobo bobo bo iwo a kabo la le kabo lo san kabo lo wuro bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo bibo igba ta wa o lebo miran a fi wo iwo iwo a olori asegun gbogbo asaju ogun lalo o baba nla pori ma popo baba nla ku baba mi paregete. We will never stop. Titi lai lai, titi lai lai. We will worship forever. We will never stop. Titi lai lai, titi lai lai. We will worship forever. We will never stop. Titi lai lai.